तुम हमारे नहीं तो क्या हम हैं, तुम हमारे नहीं तो क्या हम हैं, हम तुम्हारे तो हैं ये क्या कम है, तुम हमारे नहीं तो क्या हम हैं, हम तुम्हारे तो हैं ये क्या हुस्न की शोखियां जरा देखो, हुस्न की शोखियां जरा देखो, हुस्न की शोखियां जरा देखो, गाहे शोला गाहे शबनम है, तुम हमारे नहीं तो क्या हम हैं, हम तुम्हारे तो हैं ये क्या मुस्कुरा दो जरा खुदा के लिए, मुस्कुरा दो जरा खुदा के लिए, मुस्कुरा दो जरा खुदा के लिए, शम महफिल में रोशनी कम है, तुम हमारे नहीं तो क्या हम हैं, हम तुम्हारे तो हैं ये क्या बन गया है ये जिंदगी अब तो, बन गया है ये जिंदगी अब तो, बन गया है ये जिंदगी अब तो, तुझसे बढ़कर हमें तेरा गम है, तुम हमारे नहीं तो क्या गम है, हम तुम्हारे तो हैं ये क्या गम है।